No i już po zamiatane, po wszystkiemu trzy szybkie za nami. 18 minut po godzinie czwartej. Jako pierwszy telefonicznie dziś pan Jarek z Poznania gorąco pozdrawia wczoraj bałwanek z plusem, a dziś już 14. Mówiłem, że idzie lato i pan synoptyk zapowiada do końca tego tygodnia temperatury, przynajmniej w weekend, prawie do 30 stopni. No ale do tego jeszcze dojdziemy. Spokojnie, spokojnie. Pan Jarek z Poznania dziś jako pierwszy telefonicznie. Serdecznie gratulujemy. Mailowo dziś pozdrowienie otrzymujemy z obwodnicy Krakowa. Piąty bieg, trójka na pierwszym planie, w tyle bezchmurne niebo na polu plus 11, a jak na dworze? To od pana Krystiana pozdrowienia i poranne pytanie z obwodnicy Krakowa. No jak na polu? Odpowiada pan Krzysztof z Katowic, u którego to na autostradzie A4 12 stopni powyżej. No i oczywiście idzie lato. Tu już dwa znaki zapytania i dwa wykrzykniki. Tak chyba właściwie powinienem to zinterpretować. Pan Krzysztof z Katowic jako pierwszy dziś SMS-owo. Serdecznie gratulujemy. Dziś męskie budzikowe grono, a i też męskie granie. Jak podglądam w plany nasze muzyczne, będzie okazja również sięgnąć wspomnieniami i zapowiedzieć tegoroczną trasę. No to męskie grono poradnych przodowników korespondencyjnych. Mocno ściskamy, a po pozostałe sygnały, również od żeńskiej części drugiej strony radioodbiornika, rzecz jasna, będziemy sięgać wielokrotnie. Nie tylko po te krajowe, ale również zagraniczne. Zachęcam gorąco, kontakt na trzy sposoby niezmiennie. A tymczasem na budziku 19 po czwartej. Czy kto widział, jak biegnie króliczek ulicą? Czy to widział kto? Czy to widział kto? W naszym mieście szukali króliczka ze świcą, aż dopadli go, aż znaleźli go. Zniknął za rogiem i przepadł jak szyszka, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go. Czy kto widział, jak dobrze tej małej w czerwonym? Czy to widział kto? Czy to widział kto? Kto nie widział, niech w oknie podniesie zasłony. Aż

Grzegorz Turnał. Zaglądamy do kalendarza. I tak w 1902 roku urodził się Jan Kiepura, śpiewak operowy i estradowy o światowej sławie. Przypomnijmy, że grał też w filmach, zagrał w kilkudziesięciu, a od 1939 roku mieszkał w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmarł w 1966 roku. W 1905 urodził się Henry Fonda, amerykański aktor. Największą sławę zyskał za udział w filmie W gronach gniewu. Także grał w filmach 12 gniewnych ludzi nad Złotym Stawem. Przypomnijmy, że w 1980 roku został nagrodzony Oscarem za całokształt w twórczości, a w 1981 Oscarem rzecz jasna za rolę ojca w filmie Nad Złotym Jeziorem. Henry Fonda zmarł w 1982 roku. 111 lat temu urodził się Stanisław Turski, matematyk, organizator i rektor Politechniki Gdańskiej, profesor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmował się teorią liczb i zagadnieniami matematyki stosowanej. Był dyrektorem Zakładu Obliczeń Numerycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Zmarł w 1986 roku. To trzy daty na teraz, a ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, już za niecałą godzinę. Za trzy minuty pan od pogody. No to dajmy mu te trzy minutki. Niech wydrukuje dobrą prognozę, byśmy wszyscy byli zadowoleni. Chociaż wiemy, że jeszcze się taki nie narodził, co by... No właśnie... Po prostu normalnie, zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie, po prostu. Czego pragnę, gdybym wiedział, kim chcę być, gdybym umiał w sobie spokój znaleźć na choćby jeden dzień. Po prostu normalnie. Zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie. Gdybym jeszcze umiał cię wysłuchać i zrozumieć tak jak chcesz, czy się zmienię, chciałbym tego przecież, lecz czy wystarczy mi sił? Po prostu normalnie, zwyczajnie. Zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie. No i proszę, już 4:30. Pan synoptyk ma głos. Bardzo prosimy. Na wschodzie Polski zaznaczać się będzie płytka Zatoka Niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym, a zachód obejmować będzie skraj wyżu znad Finlandii. Napływać będzie ciepłe powietrze polarnomorskie. Dziś pogodnie, słonecznie, ale tak jak wczoraj będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W centrum, na południu i wschodzie możliwe burze. Lokalnie z gradem, a najmocniej popada na południu. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, w rejonach burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. Temperatura wyrównana, wszędzie powyżej zera. Troszkę nas ten początek maja przyzwyczaił jeszcze do tej formułki. Wszędzie powyżej zera, a w dzień w cieniu. Od 17 stopni na północy do 21 na Dolnym Śląsku. Tyle od pana od pogody. A teraz pora na pana od muzyki i na pierwszą część dzisiejszego budzikowego alfabetu. La voz de la América Latina desde México presenta Cri Cri. Ósma cztery, jakaś płyta. 8:09, ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza jest dziś ona. 1:07, 1:03, 1:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno wiem. Ale jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa konto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, ta ja dziś. I umówię się z nią na 9:00. Można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by 9:00 była już, by 9:00, by 9:00 była już. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę szefa a konto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer w księżycową jasną noc. Będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. Tak jak ty. Pierwszy utwór dla odważnych po jednej nutce. No może się uda, może na początku drugiej jeszcze gdzieś coś, jakoś gdzieś tam się zaświeci lampka czerwona ostrzegawcza. No właśnie, że to o to chodziło w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Chodzi o to, by znaleźć coś, co łączy trzy nagrania. Pierwsze za nami, drugie i trzecie z rzędu już za chwilę. W tej sprawie 71335 dla rozruszania szarych muzycznych komórek. No myślę, że chyba już kiedyś gdzieś tym nurtem podążaliśmy. Gdzieś to podobny zestaw budzikowy Łepetynie już się pojawił, a więc dziś być może dla tych, którzy codziennie przy budziku i czekają na tę właśnie część naszego spotkania, czyli na budzikowy alfabet, to już będą mieli jasność w temacie dzisiejszego zestawu, nawet po drugie, a po trzecim nagraniu to już w zupełności. 71335, drugie i trzecie już teraz, a zachęcamy Państwa niezmiennie do szybciusieńkich, rzecz jasna, prawidłowych odpowiedzi, tym bardziej, że wszystkie są prawidłowe. Po nie to sięgniemy za chwilę. 71335, słuchamy. Stay in bed. Hey, Budzik. Tak sobie pomyślałem, to już na trzecie rozdanie w utworze Jazz na ulicach i już pewnie będzie wiadomo. No i rzeczywiście tak się też stało, słowo klucz to jazz od pana Krzysztofa z Katowic. Czyżby trzecie pudło? Nie. Dziś się udało i fantastycznie pan to rozstrzygnął. Ale prócz tego także pamiętamy, że pan Paweł z trasy Rzeszów w Poznań wprost czytam jazz, panie Budziku, jeśli tak, to idę grać w totka od pana Krzysztofa, także z pozdrowieniami. Jazz od pana Macieja z Libiąża, 3 razy jazz od państwa Marysi i Łukasza, no to razy 2 to wychodzi nam 6, no i jeszcze 3 piosenki łączy temat muzyczny, piosenki o muzyce. Pan Krzysztof z Wrocławia informuje, że 12 powyżej leje. No i jeszcze dodatkowo informacja o naszym muzycznym kalendarzu. Rzecz jasna, będziemy honorować w swoim czasie właśnie to, czy urodziny, czy wspomnienie zmarłych artystów, którzy zapisali się w naszej pamięci i są z nami. Jeśli nie ciałem, to na pewno swoim talentem i po ich twórczość będziemy sięgać. Tak jest. 3 razy jazz dziś w budzikowym alfabecie. Najpierw jazz zombie, później jazz pospolita, no a przed chwileczką jazz na ulicach Maria Sadowska i Ula Dudziak. Na budziku prawie 4:44. Dziś tak troszkę bym powiedział wyjątkowo to brzmi, bo można powiedzieć, że już 4 minuty po wschodzie słońca. Jak to brzmi? A właśnie. Fantastyczny majowy czas. No jakby nie było, to już druga połowa miesiąca. We'll be right back. Riverside. Też dobrze z samego rana. No już możemy powiedzieć po wschodzie słońca. No właśnie, a propos słońca, pani Ania, tak w ogóle pytanie, to te opławy to już tak na stałe, czy znowu szykuje się jakieś ochłodzenie? No, nic nie mówmy panu synoptykowi, bo znowu będzie tak. Już tak raz kiedyś chlapnąłem, że to powietrze polarnomorskie to takie niby ciepłe, że chłodniejszego się nie da. No i masz, ci arktyczny nastało wówczas. A z polarnomorskiego zrobiło się, z tego ciepłego zrobiło się chłodne, a później jeszcze do tego arktyczne. No już może nie podpowiadajmy. Niech już na razie tak, prawda, bo chyba stęsknieni jesteśmy. Przynajmniej pogodnego nieba, może nie jakichś specjalnie wysokich temperatur. Pan Paweł uprzejmie dostarcza zwolnienie za cały zeszły tydzień od pani doktor. Tu czytam, zapalenie krtani. No niedobrze, niedobrze. Z samego rana pan Paweł już ze społeczności naszej budzikowej donosik podsyła z trasy Warszawa-Nasielsk. Dobrze, usprawiedliwiamy tutaj, choć pieczątka taka niewyraźna, pani doktor. Aż tak niewyraźnie to zapalenie krtani jednak odczytałem. Dobrze, zdrowia życzymy. Pani Ola, z trasy właśnie Leszno Parking, jeszcze o tym, że trawa skoszona, majowe konwali, ale już za chwileczkę wstawaj słońce, wstawaj do przodu i jedziemy do Wrocławia, do wymarzonego zakładu pracy. Nie hamulcowo, ale zazwyczaj o tej porze przy malunku. Pani Ola z Kluczborka melduje się rozpoczynając malunek na liczniku dziś dyszka. No i nie, byle do wiosny, byle do piątku, tego się trzymajmy. Na dzień dobry, nasz wierny słuchacz rzeszowsko pozdrawia, donosi, że jest duchem, bo ciałem ciągle jeszcze gdzieś w krainie Morfeusza. Bez podwójnej kawy z miodem się nie obejdzie. Dziś pan Tadeusz z ciemnego Rzeszowa, gdzie na razie 13 z plusem i pogodnie. 15 stopni, czyli ciepło u pana Darka w Bolesławcu. Pan Szymon liczy w Słubicach w Fahrenheitach 48 Fahrenheitów pogodnie, a Bigos już nastawiony, to od pana Szymona. Najlepsze życzenia imieninowe od pana Andrzeja, tu też kłaniamy się nisko, bo dziś też Andrzeja. W Namysłowie plus 10 nie pada, chociaż pochmurno, a dziś na rozkładzie jazdy Dolny Śląsk, Górny Śląsk oraz Małopolska, a pan Andrzej nominalnie z okolic Ryk. Pani Rena informuje, że w Mielnie księżyc świeci, przez chmury wieje i plus 9. No, człowiek wstał, człowiek makijaż zrobił, śniadanie już przygotował. Na bieganie nie ma czasu. Jak są dzieci, to rano nie ma czasu na bieganie, podkreśla pani Irena. Sygnał od pani Agnieszki. Bardzo dziękujemy również za podpowiedzi w kalendarzu muzycznym. Pan Michał informuje, że na polu, no co tu dużo, no kręcimy pętelki, kręcimy po Krakowiu i okolicach. Sygnały również od pana Maćka. Bardzo dziękujemy. Pani Agata informuje, że w Lublinie całe 51 Fahrenheitów, w Wałbrzychu u pana Tadeusza 48, w Kielcach równe 50 też Fahrenheitach. Pan Mateusz już po porannych przysiadach. Ja jestem naprawdę pełen podziwu. Jeszcze nawet piątej nie ma, a tu już tyle przysiadów. Może tyle, co na skali w Fahrenheitach. Może już 50. W Łodzi lanie i plus 12. To od pana Zdzisława. Pani Beata informuje, że w Elblągu plus 8 i poranna mleczna mgła. Z Suchego Torunia pani Alicja daje dychę. Pan Andrzej z miasta Smoka Wawelskiego 53 też w Fahrenheitach. Pan Piotr z Radomia, choć z Warszawy, pozdrawiający, dodaje 13 stopni na równanie biegowe. Dzisiaj to będzie 5 kilometrów, 5,45 na kilometr, 2 dalej, to tak będę liczył, idę pobiegać. Dziękujemy panie Piotrze. Z Gdyni obecnie księżycowo, wschodzie słońca i 50 Fahrenheitów od pana Sławomira. Państwo Adam z małżonką tanecznym krokiem rozpoczynają ten dzień z budzikiem. Bardzo dobra wersja zdarzeń. Pan Jurek żeglarz o tym, że pogoda w Otwocku dziewiąteczka i ahoj z pozdrowieniami dla wszystkich żeglarzy. Bardzo serdecznie dziękujemy. No to tylko fragment sygnałów od państwa, tych mailowych i smsowych, które wprost z monitorka. Za chwilkę sięgniemy po zagraniczną państwa korespondencję. Za 9 już prawie, za 8 minut piąta. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli.